चली आ गई, आ गई उधर करो, फिर चली गई यार, आ गई चली गई, चेक करके नहीं ला तू यार। तू हो गई वन टू टू, ओ कुड़िए वन टू टू, ओ हो गई मुंडे दी पतंगा वरगी, तू एवें उड़ी दी, ओ हो गई मुंडे दी हिला ते चल दी, टुक टुक तू कर दी मेकअप तू कर दी आ, अंग्रेजी पढ़ दी गिट पिट तू कर दी, जिम्मे कोई नी साडी बिग टोरिया, तू कैंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा, ओ जदो नच पैन दी पूरा लंदन ठुमकदा, तू कैंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा, ओ जदो नच पैन दी पूरा लंदन ठुमकदा। ਫਿਰ ਦੀ ਕਰੇ ਗੁਸਾਰੇ ਦੀ।